ذمہ داری ہے. مسلمان دین نہ سمجھے تو کیا کرے گا. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول المقاصد, اصول المقاصد زراعت ایک, تجارت دو, اور صناعت تین. اسے کہتے ہیں اصول المقاصد شریعت میں, اسے کہتے ہیں اصول المقاصد. بیسک اینڈ اوریجنل قصب, تو بیسک اور اوریجنل قصب انسانی تاریخ میں صرف تین ہیں. کتنے ہیں؟ چاہے دنیا کتنی ڈیولپ کیوں نہ ہو جائے, تو بس یہ تین چیزیں, اس کا مرجع اور اس کا جو ہے نا واپسی ان تین چیزوں پر ہے. ایک زراعت, اور دوسرا تجارت, اور تیسرا صناعت. تیسرا زراعت, دوسرا تجارت, اور تیسرا اسے کہتے ہیں اصول المقاصد. یہ کہتے ہیں اصول المقاصد کہ یہ سارے قصبوں کی فاؤنٹین ہے. سارے جتنے سارے اعمال اور بزنسز اور جتنے سارے یعنی جتنے سارے فیلڈز ہیں, یہ تین اس کی بنیاد ہیں. اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ تو سارے لوگوں نے دین علوم پر ہجوم کرنا ہے کہ کسی نے زراعت نہیں کرنی, صنعت نہیں کرنی, تجارت نہیں کرنی, تو صرف علم کاتے رہو گے, مسلمانوں کو آپ غیروں کی غلامی میں دھکیل دو گے. سارے لوگوں کو ہجوم نہیں کرنا زراعت پہ, کیونکہ سارے لوگ زراعت میں لگ گئے تو را مٹیریل کا کیا کریں گے؟ پاکستان جیسے بس ٹماٹر گلی کوچوں میں پڑے رہیں گے. اس لیے کہ صنعت نہیں کہ اس کا کوئی کیچپ بنائے, کوئی پیسٹ بنائے, کوئی پتہ نہیں ٹومیٹو ساس بنائے. یہاں ان کا ایک دانہ بھی خراب نہیں ہوتا, اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ تنظیم کر دی ہے, ساتھ بنا دیتے ہیں اور وہ چوری صاحب کہتا رہتا ہے. ہاں اچھا, تو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے کتنے زمانے پہلے اس نے قرآن و سنت کے حوالے سے یہ بات ہمیں سکھا دی کہ اصول المقاصد اسے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے مسلم کمیونٹی میں دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ, کہ بھائی کچھ لوگوں نے زراعت کرنا ہے, کچھ نے تجارت کرنا ہے, اور کچھ نے صنعت کرنا ہے. اگر کمیونٹی میں یا اسٹیٹ میں یہ تینوں چیزیں ڈیولپ نہ ہو جائے, وہ اسٹیٹ کبھی اسٹیبل اسٹیٹ نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, قاتلوا الذین, فائٹ کریں آپ ان لوگوں کے ساتھ, یلونکم, جو آپ کے قریب رہتے ہیں. یلونکم, جو آپ کے قریب رہتے ہیں. یلونکم من الکفار, جو قریب رہتے ہیں آپ کے کافروں میں سے. ولیجدوا فیکم غلظۃ, اور وہ ضرور آپ کے اندر دیکھیں. غلظۃ سختی, یعنی جب آپ فائٹ کرتے ہیں تو وہاں فائٹ میں کوئی روڑیاں تقسیم نہیں کرتا کہ آپ ہنس کے فائٹ کریں گے. ولیجدوا فیکم غلظۃ, انہیں شیر کی آنکھ سے دیکھے تاکہ ان کا دل نکل جائے. لکڑی نے فرمایا کہ فائٹ میں کوئی ہنس کے فائٹ نہیں کرتا, آپ کے پھیور پتلے ہوئے ہونے چاہیے. تو جب طالب علم کے کام کہتے ہوئے ہوتے ہیں میرے جیسے تبسم سے نہیں, میں تو آپ کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں اور اسمائلنگ بھی کرتا ہوں, اس لیے تو آپ کے پلے کچھ پڑتا نہیں. دوسرے دن پھر گہرا تھا, تیسرے دن پھر گہرا تھا. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے بچوں کے متعلق, صحیح بات, شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے بچوں کے متعلق کہ انہیں چاندی سونا کھلائیں, بچوں کو چاندی سونا کھلائیں, لیکن جب آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو شیر کی آنکھ سے دیکھا کریں. شیخ کا بہت بہترین جملہ تھا کہ سونا چاندی کھلائے لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھا کریں. تو میں نے بھی آج کے بعد یہ فیصلہ کر دیا آپ لوگوں کے متعلق, وانک کے متعلق اور آپ کے متعلق اور چودھری پاگل صاحب کے متعلق, کہ شیر کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, قاتلوا الذین, آپ فائٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ, یدعونکم من الکفار, جو قریب رہتے ہیں آپ کے کافروں میں سے. اب یہ کفار کون ہے؟ تو ایک مسئلہ فقہیہ ہم نے یہ سے یہ نکال دیا, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریب کے رہنے والے, باؤنڈری پر رہنے والے کفار کی ریاست, اگر قریب والے اسٹیٹ کے خلاف سازش کریں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ فائٹ کریں. بعید والے مسلمان ان کو تب سپورٹ دیں جب وہ کمزور ہو جائیں. بعید والے مسلمان ان کو تب سپورٹ دیں جب وہ کمزور, یہ نہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان بیک وقت کسی اسٹیٹ پر یلغار کریں. اللہ کریم نے فرمایا یہ حرکت اچھی معلوم نہیں ہوتی, کبھی یلغار کریں جب قریب والی اسٹیٹ کمزور ہو جاتی ہے, تو پھر آپ سپورٹ دے دیں اپنے ایمان والے دوستوں کو. ایک مسئلہ, اور دوسرا مسئلہ, ویسے کتنا معقول مسئلہ ہے, معقول ہے کہ معقول نہیں؟ اللہ کا کلام ہے, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قاتل الذین فائٹ کریں الذین ان لوگوں کے ساتھ یلونکم جو آپ کے قریب رہتے ہیں من الکفار کافروں میں سے. تو ان کفار سے مراد منافقین ہیں, ان کفار سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے کے منافقین خالص کفار تھے, ان کا نفاق عملی نہیں تھا اعتقادی تھا, یہ مسئلہ لکھ کے ہیں آپ, ان کا ایمان اور ان کا نفاق جو تھا وہ عملی نہیں تھا, وہ اعتقادی منافق تھے. وہ کیسے تھے؟ اعتقادی منافق تھے کہ ظاہر کرتے رہے حضور علیہ السلام کو عقیدہ اسلام اور دل میں چھپائے رکھتے تھے عقیدہ کفر. اور سورہ بقرہ کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیوں ایسا کرتے تھے, دو تین وجہ سے. ایک اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام جب جہاد کرنے چلے جاتے تو واپس آ کے مدینہ میں رہنے والوں کو بھی غنیمت سے مال دیا کرتے تھے, تو وہ منافقت اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ مل جائے. ایک بات. دوسری بات تھی کہ اگر وہ بظاہر کفر کرتے تو انہیں بطور کافر ڈیل کیا جاتا, تو انہوں نے اپنے کو رسول اللہ علیہ السلام سے بحیثیت مسلمان ڈیل کروایا, یہ دوسری بات. اور تیسری بات تھی کہ چونکہ ان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا تو وہ اپنے قبیلے سے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ لے سکتے تھے, تو انہوں نے اب اسلام کا اظہار کر دیا. یہ تین چیزیں آپ لکھ کے بقرہ کے اندر ہم نے بتا دیا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جہاں تک اعتقاد کا تعلق ہے فاما فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہناک الایمان والنفاق والکفر. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اعتقادی اعتبار سے ایمان بھی موجود تھا, اعتقادی اعتبار سے کفر بھی موجود تھا, اور اعتقادی اعتبار سے نفاق بھی موجود تھا. فاما الیوم فاما الایمان واما الکفر. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا ایمان موجود ہے یا کفر موجود ہے, اور جہاں تک نفاق کا تعلق ہے تو اعتقادی نفاق کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا, پیغمبر کو تو اللہ اطلاع دے دیتے ہیں پیغمبر کو, ہاں اعتقادی نفاق کا اللہ, کیونکہ دل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کریم نے خود رسول پاک سے فرمایا لا تعلم ان نحن نعلمهم, آپ نہیں جانتے ان کو, میں جانتا ہوں, آپ کو اطلاع دیتا رہوں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے دور میں عملی نفاق ہو سکتی ہے, اعتقادی نفاق کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے, صحیح ہے. اور جہاں تک عملی نفاق کا تعلق ہے تو امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, چار چیزیں ہیں, چار اعمال ہیں, جس آدمی کے پریکٹس میں یہ چار اعمال موجود ہیں وہ پکا عملی منافق ہے, وہ پکا عملی منافق ہے. ومن کان فیہ واحدا کانت فی خصلۃ من النفاق, اگر چار میں سے ایک موجود ہو تو ایک خوبی اس کی منافق کی ہے, دو موجود ہو تو دو عادتیں اس کی منافق کی ہیں. ایک اذا حدث کذبا, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری بات واذا وعد خالف, جب وہ وعدہ کرے تو بریک کر جائے, توڑ دے. واذا اؤتمن خان, جب آپ اسے امین بنا دے کسی چیز کی, امانت جو ہوتی ہے صرف مال کی نہیں ہوتی, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے میں چوری صاحب کے ساتھ کوئی بات کر جاتا ہوں فار ایگزامپل, صحیح, اور چوری صاحب نے وہی بات پھر چوری اسلم صاحب سے بھی کہہ دی, یہ سب سے بڑی خیانت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ, المجالس بالامانہ, یہ حدیث لکھ کے اتنی جامع حدیث ہے, بس دو الفاظ ہے المجالس بالامانہ, کہ مجلس جو خصوصی ہوتی ہے وہ امانت پہ مبنی ہوتی ہے, کہ خصوصی مجلس کی بات آپ نے کہیں اور نہیں کرنی, یعنی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ خصوصی مجلس ہے, کبھی کبھار ہم اس میں ایسی بات کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی, صحیح. تو اگر آپ اسی کو نیریٹ کرتے رہے عام مجالس میں تو اٹ مینس کہ یہ خیانت کر رہے ہیں, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے جنرل مجلس. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ہاں تو بری بات ہے. المجالس بالامانہ, مجالس جو ہوتے ہیں یہ امانت پر مبنی ہوتی ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ تیسری خوبی منافق کی ہے اوتو میں نہ خانہ, جب اسے آپ امین بنا دے کسی مال کے, کسی حق کی, کسی پراپرٹی کے, کسی بھی چیز کے, تو اس میں خیانت کر جائے. اور چوتھی بات وہ اذا خاصم فجرا, جب اس کا آپ کے ساتھ جھگڑا پیدا ہو جائے تو آپ کی عزت کو تار تار کر جاتا ہے, اتنی ایکسٹریم تک جا پہنچتا ہے کہ نہ آپ کی بیٹی کو چھوڑتا ہے, نہ آپ کی بیوی کو چھوڑتا ہے, نہ آپ کی بہن کو چھوڑتا ہے, نہ آپ کی کسی خامی کو چھوڑ دیتا ہے, آپ کی مٹی پلید کرنا چاہتا ہے. اور یہ کمیونٹی کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میرا کچھ اختلاف پیدا ہو گیا لالا کے ساتھ, بس بیٹھ دو. اب مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں پھر بتایا کروں جاوید صاحب کو کہ لالا ہے, اس میں ایک مصیبت کی ہے, دوسری مصیبت کی ہے, اور تیسری اس میں یہ ہے, اس کا خاندان ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی ہوتی ہے. ایسا خاصا کتنی جامع حدیث ہے. بس یہ چار چیزیں ہیں جس سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور اس سے معاشرہ بگڑتا بھی ہے. اگر آپ معاشرہ کو بنانا چاہیں تو لوگ ان چیزوں سے اجتناب کریں, معاشرے کو بگاڑنا چاہیں لیٹ سم پیپل ٹو ڈو آل دیز جابس. یہ چار کام کریں, اذا حدث کذب و اذا وعد خالف و اذا اؤتمن خان و اذا خاصم فجر. یہ منافق کی چار نشانیاں, کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے, جب وہ وعدہ کرے اسے توڑے, جب اسے امین بنایا جائے وہ خیانت کر جائے, اور جب آپ کے ساتھ جھگڑا پیدا ہو تو وہ آپ کی عزت کو تار تار کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قاتل الذین, فائٹ کریں آپ ان لوگوں کے ساتھ, یلونکم من الکفار, جو قریب رہتے ہیں آپ کے کافروں میں سے, ولیجدوا فیکم, اور وہ دیکھیں آپ کے, وہ ضرور دیکھیں آپ کے طور میں, غلظتن, سختی اور درشتی. سختی اور درشتی, کیوں نے تھپڑ مارنا ہے تو سختی سے مارنا ہے. صحیح, آپ کی آنکھیں ہمیں آپ کی آنکھیں یہاں سے اٹھ کر یہاں تک پہنچنی چاہیے, اور اس طرح مارنا چاہیے, اور اگر آپ دس نات دے آپ ویسے ڈراما کروا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے تو ان کو دبانا ہے, اور دبیں گے کب, بھائی اس آدمی کو دیکھے تھے اور اس کے بدلے ہوئے ہیں. بول یہ جی دوسری کو رمز, آپ ذرا نکالیں سورہ تحریم پارہ نمبر 28 بالکل آخری حصہ. آیت نمبر 9. یا ایھا النبی, او میرے نبی, جاہد الکفار, جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ, والمنافقین, اور منافقوں کے ساتھ, وغلظ علیہم, اور سختی کریں ان کے ساتھ, وغلظ علیہم, سختی کریں, کیونکہ جہاد میں نرمی کا کوئی تصور نہیں ہوتا, جہاد نام ہی ہے سختی کرنے کا. اسٹرائی ہارڈ ان بھی پاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور جب جہاد قتال اور فائٹ کی شکل لے لیتا ہے تو وہ جو سختی ہے وہ مزید آگے بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے, وہ مزید آگے بڑھ جاتی ہے. تو واپس اپنے سبق پر, لیکن یہ سختی وہ منافق ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, قاتل الذین, فائٹ کریں آپ, جھگڑیں آپ ان لوگوں سے, یلونکم من الکفار, جو قریب رہتے ہیں آپ کے, من الکفار, کافروں میں سے, ولیجدوا فیکم, اور وہ ضرور محسوس کریں آپ لوگوں کے اندر, غلظت, سختی اور درشتی. وَعَلَمُوا, اور آپ جان لیجئے, ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ تعالی محل متقین, وہ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ, نمبر 26. اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. دیکھ لیا, اب نے کہا لیا, جب اللہ کریم نے ایک جگہ مکی کی مثال دے دی, مکی کی مثال دے دی, آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں, ذرا 17 پارہ نکالے بالکل آخری حصہ, 17 پارے کا آخری حصہ, سورہ حج, سورہ آیت نمبر 73. یا ایھا الناس, او انسانو, ضرب مثلاً, بیان کیا جاتا ہے ایک ایگزامپل پیرابل, ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے. ان الذین تاکیق وہ لوگ تدعونا جنہیں آپ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر, انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر, کوئی رسول پاک کو حاجت روا سمجھتا ہے کوئی ہاں رسول یا رسول اللہ انظر حالنا, ارے بھائی آپ رسول اللہ سے کیا شکایت کر رہے ہیں, رسول اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ اللہ سے کہنے کیا اللہ انظر حالنا, خدا عندہ ہماری حالت کو دیکھو اور ہمارے اوپر رحم فرمائے, کیونکہ رسول پاک نے فرمایا میں خدا توڑا ہوں کہ میں آپ کے حال کو دیکھ کر آپ کی مشکل کشائی کروں, میں تو خود ولو کن تو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میرے بس میں ہوتا تو مجھے کبھی کبھی تکلیف نہ پہنچتی. اور کوئی کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا بنا دیا ہے اور کسی نے پتہ نہیں کہیں بھی قبر بنا کر کہیں گدے کی اور کہیں کتے کی, یہ کھوتا جی ہے اور یہ کھوتا قبر ہے اور یہ کتا قبر ہے اور یہ کھوتا قبر ہے, پتا نہیں انسانوں کو اور پھر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ مولانا حالی کے شعر ہیں کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو کہہ رہا ہے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, کواکب میں مانے اور گرے قبر پر بحر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ ہے. اب ہندو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں, مشرک سب کچھ کرتے ہیں, میں کہا یہ مشرک ہیں, لیکن مسلمان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے پھر بھی مسلمان. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا وَمَيُّ مَيُّ أَكْسَرُ هُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ, لوگوں کی اکثریت ایمان کو نہیں جانتے وہ مومن رہ کیسے سکتے ہیں, جب تک آپ ایمان کو جانے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں ایمان میں رہا بھی کہ نہیں رہا. اب اللہ کی صفت اللہ کے کسی مخلوق کو دے کر ایمان سلب ہو جاتی ہے, ایمان ختم ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایمان ختم ہو گئی. یا ایہا الناس او انسانو ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جاتی, فاستمعوا لها, آپ کان کھول کے سن لیجئے, ان الذین تحقیق وہ لوگ تدعون من دون اللہ جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, لن یخلقوا ذبابا, وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی, یہ ساری مخلوق جمع ہو کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِجْ تَمَغُولَ, اگر وہ سارے کے سارے اسے پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائے, وَهِنْ يَسْلُبُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا, وَهِنْ يَسْلُبُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَلْقِذُو, اور اگر کوئی مکی انہی کے قریب پڑی ہوئی جو شیرینیاں اور مٹائیاں آپ لے آتے ہیں, بتا دی نگری والی بتا دی روزی, تو اگر اسے بھی اٹھا کر کھانا چاہے, اللہ کریم نے فرمایا وہ تو اسے بھی نہیں اٹھا سکتے, ضعف الطالب والمطلوب, خود اتنا کمزور ہے آپ کی کیا مشکل کشائی کرے گا. تو اس سب میں آ رہا ہے, تو اب مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا, اگر یہ کلام اللہ کی کلام ہوتی تو ان میں مکیوں کا تذکرہ ہوتا, اللہ اتنی بڑی ذات ہے وہ مکیوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, تو اللہ نے جواب دے دیا سورہ بقرہ میں, ان اللہ لا یستحی, اللہ تعالیٰ اس سے کوئی شرم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی شرم نہیں کرتا, ان یضرب مثلا ما بغوزتن, کہ وہ بیان کرے بطور مثال اور اگزامپل, مکی تو بڑی چیز ہے, اگر مچھر کی مثال دے دیں تو یہ بھی اللہ کے ہاں کوئی شرم کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق, آپ مکی کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا مسکیٹو کو ڈسکس کر رہا ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس وہ لوگ جو ایمان لا چکے, فَيَعْلَمُونَ, وہ عقیدہ رکھتے, اَنَّ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ اس قسم کی باتیں کرنا یا یہ قرآن اللہ کی جانب سے یقیناً نازل ہو چکا ہے, چاہے اس میں مکی کا ذکر ہو یا مچھر کا ذکر ہو. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ, اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اللہ کریم نے اس مثال کے بیان کرنے کے حوالے سے کس چیز کا ارادہ کر دیا ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, اللہ کریم قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے, یہی قرآن بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت ساروں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. آدمی ایمان رکھے ہدایت مل جاتی ہے, آدمی ڈینائی کرے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. صحیح شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال چینی کی ہے, اس کی مثال چینی کی ہے, کتنی سویٹ ہے, کتنی شیرین ہے, کتنی میٹھی ہے, آدمی کا ہے تو بدن فٹ ہوتا رہے, لیکن فرمائے کہ ڈائبٹک کو آپ کھلائے تو اس کا تو بڑا فرق کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو کافر تھے یہ ایمانی اعتبار سے سارے ڈائبٹک ہو چکے تھے. تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت آ کر جس طرح آپ انہیں ایک ایک سپون چینی کھلاتے رہے ہیں اور ان کا مزید بڑا غرق ہو رہا ہے, مزید بڑا اور اعلیٰ سڑن سے بالفال ڈاؤن اندر بن جائے, ایمانی اعتبار سے ختم ہو جائیں گے. تو واپس اپنے سبق پہ, ما انزلت سورتوں, اور جب بھی نازل کیا جاتا ہے ایک سورت, فمنہم المنافقین میں سے بعض وہ یقولو جو کہتے ہیں, ایکم زادت وازی ایمانا, کہ آپ میں سے کس کو کس کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کر دیا. یہ وہ مسخرے کرتے رہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت مسلمان کے ایمان کو انکریز کر دیتا ہے, ایمان کو انکریز کر دیتا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین وہ بطور مذاق کہہ دیتے ہیں, اچھا آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا اس سورت کے آنے سے, ایوکم زادت وازی ایمان. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ نِمَسَ بَعْضُ جو کہتے ہیں ایکم زادت وازی ایمانا, کہ کس کے ایمان میں سورت نے اضافہ کر دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, فَزَادَتْهُمْ ایمانا, تو انہیں زیادہ کر دیتے ہیں, انکریز کر دیتے ہیں ایمان اعتبار سے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ قرآن کریم کی سورت کے نزول پہ خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کو انکریمنٹ مل جاتا ہے, ایمانی انکریمنٹ مل جاتا ہے. اب ایمان موجود ہے تو انکریز ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا منافق کے پاس ہے نہیں ایمان, تو میں وہاں کیا کون سی چیز کو انکریز کروں, کیونکہ کچھ روٹ تو ہونا چاہیے, جب وہاں روٹ ہے نہیں, وہاں پودا ہے نہیں, تو میں کس چیز کو ڈیولپ کروا دوں. صحیح, یا قرآن کریم کی سورت کس چیز کو ڈیولپ کروا دیں. اب مومن کے قلب میں ایمان ہے تو اس ایمان میں انکریز ہو جاتا ہے. فَيَقُولُونَ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو مومنے, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, انکریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اعتبار سے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور وہ لوگ, فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, جن کے دلوں میں بیماری ہے, جن کے دلوں میں نفاق ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, فزادتهم رجسن الى رجسهم, تو اللہ فزادتهم, یہ سورت قرآن زادتهم انکریز کر دیتا ہے ان کو, رجسن الى رجسهم, پہلے سے جو پلیدی ان کے قلب میں موجود ہے اس پلیدی کو انکریز کر دیتا ہے, اس گندگی کو انکریز کر دیتا ہے. اگر گو کا ڈیر اور گندگی کا ڈیر پڑا ہوا, گو کا ڈیر اور گندگی کا ڈیر پڑا ہوا, اب بارش اور منہ برسنا تو زمین کی آبادی ہے, لیکن گو کے ڈیر پر بارش برسے تو پھر کیا ہوگا, سمیل مزید بڑھتا جائے گا. فزادتهم رجسن الى رجسهم, فزادتهم رجسن الى رجسهم, ہمیں جان کی زبان میں انہوں نے کہہ دیا کہ باران کے در لطافت تبحش خلاف نیست, باران کے در لطافت تبحش خلاف نیست, در باغ لال روید و در شور بوم خس, کہ بارش کی اصل لطافت میں کوئی فرق نہیں, بارش کی اصل لطافت میں کوئی فرق نہیں. وہ بارش جو لاس اینجلس کے فرٹائل اور کلٹیویٹڈ زمین پہ برستا ہے وہ وہی بارش ہے جو پام ڈیل میں برستا ہے یا جو پام سپرنگ میں برستا ہے, لیکن یہاں اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے, وہاں نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے, یہ نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں نتیجہ کچھ اور آتا ہے. یہاں پہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے, وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, میں جانتا نہیں. ویسے سن لیا کہ وہ ڈیزرٹ ہے تو ڈیزرٹ کے حوالے سے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے, یہاں کچھ اور ہوتا ہے. دل دل والی زمین پر بارش برسے تو کیا کچھ ہوتا ہے, آدمی پاؤں نہیں ہل سکتا, کیچڑ بن جاتا ہے, اور زرخیز زمین پہ سبزہ اگتا ہے. ایک عربی کے شاعر نے کہہ دیا کہ عرب احسان عند الحر دینا وعند القن منقصتا وسما, کقطر سارا فی الاصداف درا وفی شق الافاعی سارا سما. میرے ساتھ آپ نے فارسی بھی سیکھنی ہے اور عربی بھی سیکھنی ہے, کیونکہ جو لٹریچر فارسی اور عربی میں دنیا کسی زبان میں نہیں. ارد احسان عند الحر دینا وعند القن منقصتا وزما, اگر آپ کسی شریف النفس ذی شرافت آدمی کے ساتھ احسان کریں تو وہ آپ کے احسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کے احسان کو نہیں بھولتا, مرتا ہے تو بچوں کو نصیحت کر جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ذیشان جو ہے یا آصف صاحب جو ہیں یا وامق ہے یا حامد جان ہے یا جاوید انکل ہے, نے میرے ساتھ خدا زمانے میں جب میں تکلیف میں تھا اس نے میرے ساتھ $5 کا احسان کیا تھا, اور وہ ایسا احسان تھا کہ میرے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. تو دیکھیے بیٹے, ان کے بچوں کی آپ نے خدمت کر دی. یہ کس کا ذوق ہوتا ہے؟ شریفوں کا. یہ کس کا؟ شریفوں کا. اور جو رزیل ہوتے ہیں وہ اگر آپ سے قرض لے لیں تو وہ اسے انکم میں حساب کر جاتے ہیں. اس سال ہم نے ڈیڑھ سارے پیسے کمائے, صحیح 10,000 تو کمائے یا 20,000 کمائے, اور 20,000 آصف صاحب سے قرضہ لے لیا, وہ بھی 20,000 پلس 20,000. اس سال ہماری مدد 40,000 ہو گئی. فار ایگزامپل, تو وہ کہتے ہیں کہ ارد احسان عند الحر دینا وعند القن منقصۃ وذما. آپ احسان کریں شریف النفس آدمی سے, وہ اپنے اوپر اس احسان کو قرض سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ قرض سمجھتا ہے, اور وہ ہر مرحلے پہ بار بار اس کو چکانا چاہتا ہے. ایک بار نہیں, 10 بار نہیں, 20 بار نہیں, وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, ایک بار ہمارے ساتھ ایک بار احسان کیا ہے, ہمارے ساتھ ایک بار احسان کیا ہے. میں نے اپنے بھائی سے ایک بار کہہ دیا کہ یہ فلاں کو ضرورت ہے, بیٹے آپ ایسا کریں کہ اس کو اتنے پیسے دے دیں, اور اسے کہہ دے کہ یہ کسی نے آپ کے لیے دیے ہیں, یہ قرضہ نہیں. اس نے ایک بار دے دی, میں نے چند دنوں بعد کہہ دیا کچھ اور بھی دے دیں. تو اس نے مجھے کہا, وہ مجھے لالا جی کہتے ہیں, کہ لالا جی اس آدمی کی خوبی کیا ہے؟ مجھے تو اس آدمی کوئی خوبی نہیں معلوم, مجھے اس آدمی کی کوئی خوبی نہیں معلوم. میں نے کہا بیٹے, ایک وقت مجھے 15 روپے کی ضرورت تھی, اور میں ایسی جگہ پہنچ چکا تھا کہ وہ 15 روپے نہ ملتے تو میری موت و حیات کا مسئلہ ہوتا, صحیح. اور میں نے کہا اس آدمی کو ساری دنیا جانتی کہ اچھا آدمی نہیں ہے, یہ اسی وقت کہیں سے آ گیا. اور میں نے اسے کہہ دیا کہ بھائی اس کے پاس 15 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا وہ مجھے دے دیں. اس نے دے دیے اور مسئلہ ختم ہو گیا, صحیح. تو میں نے کہا کہ میرے پاس میرے ساتھ ایک بار 15 روپے کا احسان کر دیا ہے, میں نے اس کے بچوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے ہمیشہ, کیونکہ احسانات ہمیشہ نہیں ہوا کرتے. ایک موقع پر آدمی کسی کے ساتھ احسان کرے گا, ہمیشہ احسانات صرف اللہ ہی کرتا رہتا ہے, ہمیشہ احسانات. یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. لیکن شریفوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ احسان کو کبھی بھولتے نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ارل احسان عند الحر دینا وعند القن منقصۃ وذما. اگر آپ شریف کے ساتھ احسان کریں, آپ نے انویسٹمنٹ کر دیا, لیکن اگر آپ نے رزیر کے ساتھ احسان کر دیا, آپ لاس کر گئے. اور پھر اس نے مثال دی کہ قطرے سارا فل اسداف درن وفی شق الافاعی سارا سما. سپرنگ میں, کون سے موسم میں؟ سپرنگ میں جب بارش برستی ہے اور نی برستا ہے, تو بارش کے قطرے وہ سمندر کی تہ میں صدف میں بھی جا پہنچتے ہیں. صدف جانتے ہیں, وہ سپی جسے کہتے ہیں, وہ سپی میں پہنچ جاتا ہے. تو سپی جب بند ہو جاتی ہے تو چند مہینوں بعد یہ بن جاتا ہے, وہ موتی بن جاتا ہے. اور وہی قطرہ, وہی قطرہ پام سپرنگ میں اپنی دل میں ایک کالا ناگ بھی اسی کے لیے اپنا منہ کھولے بیٹھا رہتا ہے. تو جو قطرہ سپرنگ والا اسی کے حلق میں جا پہنچتا ہے تو وہ زہر قاتل بن جاتا ہے. اب قطرہ وہی ہے جو وہاں اوشن میں پڑ گیا, دی سیم تھنگ, کوئی ڈفرنس نہیں, لیکن چونکہ محل مختلف ہے, اس محل میں پڑ گیا تو موتی بن گیا کتنا قیمتی, اور وہاں تو کتنا مہلک زہر بن گیا. سوری صاحب, صحیح ہے. تو یہ قرآن کریم ہے, اچھے محل میں پڑ گیا وہاں ایمان زرخیز کر دیا, اور برے محل میں پڑ گیا پلیدی زیادہ کر دی. الذين في قلوبهم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ضد ہے, مرض ضد اروگینس, ہاں, فزادتهم رجسا الى رجسهم, تو قرآن صورت ان کی پلیدی اور گندگی کو انکریز کر جاتا ہے. وہ ماتو, اور وہ مرتے وہ ان کافرون, اس حالت میں کہ کافر ہوتے ہیں, وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة, کیا یہ لوگ عبرت نہیں لیتے اور یہ نہیں دیکھتے, انهم يفتنون في كل عام مرة, کہ انہیں مبتلا کیا جاتا ہے ہر سال دو بار, ہر سال مرتن ایک بار, او مرتین یا دو بار. کس لیے؟ اللہ کریم ان کے ہاتھ تکلیف بھجوا دیتا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے, ان کا احساس کام کرے, ان کا احساس. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کریم فرماتا ہے کہ کبھی کبھار میں کسی گمراہ کو چھوٹی سی سزا دے دیتا ہوں, بڑی سزا نہیں, چھوٹی سزا. اس میں مد نظر یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو احساس ہو کر یہ ریورس گیئر لگائے, اس کو احساس ہو جائے اور یہ لعلهم يرجعون تاکہ وہ لوٹ کے آئے, لیکن اللہ کریم فرماتے اگر وہ لوٹ کے نہیں آتا تو پھر میں بھی اسے پش کر دیتا ہوں کہ ابھی آگے دوڑ لگائے تاکہ مکمل بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے کہ ان بدبختوں کا ذہن کام نہیں کرتا, یہ کنسیو نہیں کرتے کہ میں سال میں ایک بار یا دو بار ان کو ایک ڈنڈا لگا دیتا ہوں. وہ ڈنڈا اس لیے کہ انہیں احساس ہو کر ہی واپس آ جائیں, انہیں احساس ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں. اولا يرون کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اللہ یفتنون فی کل قام مرۃ کہ انہیں مبتلا کیا جاتا ہے مصیبت میں ہر سال مرۃ ایک بار او مرتین یا دو بار ثم لا یتوبون اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ولا هم يذكرون اور نہ وہ کوئی نصیحت پکڑتے ہیں واذا ما انزلت سورۃ نظر بعضهم الى بعض اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو رسول پاک کے محفل میں تو منافقین بیٹھے رہتے تو مجھے دیکھیں واذا ما انزلت سورۃ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے اور منافقین بیٹھے رہتے ہیں اور متعلقہ سورت میں منافقین کا ذکر ہوتا ہے منافقین کا ذکر ہوتا ہے تو محسوس تو کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کیا جا رہا ہے شاید نیکسٹ آیت ہمارے نام لیا کریں کہ فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے انہیں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی the thing mentioned there in the context کہ جو نس میں جو بات ذکر ہو رہی ہے that is totally applicable to us. منافقین اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ آیت کے لیے نہ ہو کے نام لینا اللہ شروع کر دے کہ ایک ہی فلان ہے یہ جو دوسرا بیس بیٹھا ہے یہ تیسرا بیٹھا ہے وہ فلان بیٹھا ہے وہ وہاں جو کارنر میں بیٹھا ہے صحیح ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں نظر باز ہیں الا باز ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں بس کون جان وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں نکلنا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت نظر بعضهم الى بعض نظر بعضهم الى بعض اب آیت نمبر 64 پر واپس چلے جائیں یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق ان تنزل علیہم سورۃ کہ نازل ہو جائے ان پر ایک ایسی سورت تنبئهم بما فی قلوبهم جو ان کے دلوں کے راز کو آشکارا کر جائیں انہیں ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے دلی نفاق کا ذکر ہوگا کل ہوگا اب تھوڑی دیر بعد رسول پاک کے پاس جبریل آ پہنچے گا اور ہمیں ڈسکس کرے گا وہ ہمیشہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں محفل میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں کہ کب ہم کو مار پڑے گی کہ آیت آئے گی یا سورت آئے گی اور ہمیں ڈسکس کرے گا تو جب سورت نازل ہو جاتی ہے اور کوالٹی وائز یا ہیبٹ وائز ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اور منافق وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں منافق اور ان کی جو مخفی اور خفیہ میٹنگ ہوتی تھی اللہ کریم رسول پاک کو اس کی اطلاع دے دیتا کہ انہی لوگوں نے کل کے اپنے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی تو یہ لوگ تو بیٹھے رہتے جو میٹنگ والے ہوتے ہیں صحیح لیکن اللہ کریم تو کبھی کسی کا نام نہیں لیتا نا نام تو نہیں لیتا ان کے ہیبٹ کو اور عادت کو اور پریکٹس کو اور عمل کو ڈسکس کرتا لیکن ان کو خطرہ ہوتا کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام لینا شروع کرتے کہ کل والی میٹنگ میں ایک فلاتا تو ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دے اشارے کا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی نازل کی جاتی ہے ایک سورت نظر بعضهم الى بعض وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور